Unde-mi sunt prietenii, nu știu, Doamne, unde ar fi, of, of. Nu mai am de un să dau, nici sub aripă să iau mai. Unde-mi sunt prietenii, nu știu, Doamne, unde ar fi, of, of. Nu mai am de un să dau, nici sub aripă să iau mai. Unde sunt, unde s-au dus, că nimica nu mi-au spus, că nimica nu mi-au spus, of, of. Era greu, i-am ajutat, le-am dat din ce-am câștigat, au băut și au mâncat mai. Când e rândul meu să dau ajutor la greu, of, of. Când mă văd la poarta lor, ori nu m-aud, ori nu vor, mă. Acum când e rândul meu să dau ajutor la greu, of, of. Când mă văd la poarta lor, ori nu m-aud, ori nu vor, mă. Zi și noapte cu putere, trag cu dinții de la avere, și dușman cine le cere, of, of. Am găsit ce-am căutat, tot la omul cel sărat, din puținul lui mi-a dat, mă. Dușmanii se înmulțesc, abia mai pot să trăiesc, of, of. Pe cine am lăsat să moară, îmi face viața amară. Dușmanii se înmulțesc, abia mai pot să trăiesc, of, of. Pe cine am lăsat să moară, îmi face viața amară. Uneori n-am dat la frați și surori, n-am dat la frați și surori, of, of. N-am dat la mamă și tată, cât le-am dat lor câteodată, când veneau la mine-n poartă. Mă jură prietenii când le spun de datorii, of, of. N-au inimă, nu se tem, nici de rău, nici de blestem, mă. Mă jură prietenii când le spun de datorii, of, of. N-au inimă, nu se tem, nici de rău, nici de blestem, mă. De-aș fi trăzner, i-aș trăzni, de-aș fi glum, ți-aș nimeri, oricât de bogat ar fi, of, of. De-aș fi râiaș în neca, de-aș fi ștreag, i-aș spânzura, să nu-i mai vadă lumea, mă. De-aș fi trăzner, de-aș trăzni, de-aș fi glum, ți-aș nimeri, oricât de bogat ar fi, of, of. Și duia și neca, de-aș fi ștreag, i-aș spânzura, să nu-i mai vadă lumea, mă.